tunneb varjas. Kui see mis kindaga, kui tuli linna, ta tuli kaevikuis ja sõda sarjas. Ning puhu servinile, suits on linna. Ning märkis lõpuks, asis seegi on, et meil on lõpuks oma legioon. Lili Marleen, mu lapsed põlve laud. Kui ommis isa, ammis klaverit. Ei olnud plekke, meie mehe aur. Kui telu oli, pisin pikatsid. Mind aina korrutan, mis seegi on. Et kord meil oli oma legioon. Et kord meil oli oma legioon.